ότι δεν θα ησυχάσω, ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Τώρα που χάνουμε εδάφη πάνω στον Εύρο, έχουμε τους μαχητές. Να, ένας από αυτούς είναι αυτός που μόλις εδώ ακούστηκε, που δίνει τον όρκο για να υπερασπιστεί την πατρίδα, να πέσει μέχρι θανάτου για να πάρουμε τα λίγα μέτρα γης που είπε και ο Δένδιας, που τα πήραν με κάποιο τρόπο. Δεν φταίει ούτε η Τουρκία, δεν φταίει ούτε ο Δένδιας. Τα νερά φταίνε. Σε αυτόν τον τόπο φταίνε τα φυσικά φαινόμενα. Τη σημαία κάτω την είχε πάρει στα ίμια ο αέρας. Το πλοίο είχε μπει πριν κανένα δίμηνο, τρίμηνο, επειδή το είχε πάρει ο αέρας, ένα τουρκικό. Πάνω τώρα στον Εύρο έχουμε τα θέματα, επειδή είχε πολύ νερό, έβρεξε. Τι να κάνουμε, έβρεξε, φύγαν τα νερά, μπήκαν τα νερά, φάνηκε η γη, ξαφάνηκε η γη και έχουμε τα γνωστά θέματα. Ευτυχώς όμως που υπάρχει αφενός ο μαχητής Άδωνης Γεωργιάδης, που δίνει και το γνωστό όρκο, αφετέρου ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμία παραχώρηση. Οι Έλληνες ξέρουμε να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο μας και τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν είμαστε, όπως ισχυρίζονται κάποιοι άλλοι, αναθεωρητική δύναμη. Δεν διεκδικούμε εδάφη από κανέναν. Αλλά δεν διαπραγματευόμαστε σπίθα μη ελληνικής γης. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Μιλάμε για λίγες δεκάδες μέτρα. Ήταν ή επιτάσαμε τη φίλη. Εδώ θα πέσουν κορμιά. Που το αργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει η αλίπητα το κύμα. Που το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας. Που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Τέτοια κορμιά θα πέσουν, σύμφωνα με την περιγραφή, τη δήλωση μάλλον του Άδωνη Γεωργιάδη και τη συνέχεια της Μύρκας Παπακοσταντίνου. Ούτε σπιθαμή γης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε ένα χιλιοστό, εκατοστό χιλιοστό, όπως λέει ο Νίκος Δένδιας. Εγώ έχω ορκιστεί να φυλάτω το Σύνταγμα και τους νόμους. Η ελληνική επικράτεια περιγράφεται. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να αποδώσω την ελληνική επικράτεια κατά ένα τετραγωνικό χιλιοστό μικρότερη από ό,τι παρεδόθη στη δική μας κυβέρνηση. Μιλάμε για λίγες δεκάδες μέτρα. Αλατισμένο λιθρίνι, γαρίδες αγανάκι, ντοματένια γλώσσα. Σαροκεφτέδε, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, χταποδάκι λαδορίγανη. Τον ομακαρονάδα, συναγρία πλακή, σουπιές με σπανάκι, σαρδελοσάντις, περκομπουκές, μπακαλιάρο σκορδαλιά, για ορτογαρίδες με πένες, γεμιστά καλαμαράκια, χάβρος μαρινάτος. Φέρε μια γίγανες γιαχνή. Επειδή ανοίγει εστίαση σήμερα και για να είμαστε μέσα στο κλίμα, ο κύριος Δένδιας λοιπόν έχει κάνει δηλώσεις τις τελευταίες μέρες, έχει κάνει αίσθηση, δήλωση την προηγούμενη εβδομάδα στην κρατική ραδιοφωνία για μερικές δεκάδες μέτρα, για μερικές δεκάδες, τέτοια αίσθηση που το πήρε και η ομάδα αλήθειας του δικού του κόμματος και το χαρακτήρισε την κότσαρα εκεί στα social media, την κρέμασε στα μανταλάκια τη δήλωση, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη δήλωση. Όχι, μην το λέμε εμείς, το λένε οι δικοί τους. Οι σύντροφοι, οι συναγωνιστές, φίλοι, οι και άκεου, όλοι αυτοί μαζί συνοδοιπόροι, χαρακτηρίζουν τη δήλωση του Δένδια ελαφρώς κανονικά απαράδεκτη, είναι προφανώς απαράδεκτη. Οπότε, το νερό πάνω στον Εύρο μας έχει δημιουργήσει εθνικά θέματα. Ξαναθυμίζουμε, τη σημαία στα ίμια την είχε πάρει ο αέρας, όπως έλεγε τότε ο Πάγκαλος, και το πλοίο που είχε μπει για τις εξερευνήσεις στο Αιγαίο, το είχε πάρει και αυτό αέρας και παραλίγο να έφτανε μέχρι την Άξο. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς ότι φυσικά παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις, όπως παρακολουθούν και οι γείτονές μας εμάς, παρακολουθούμε και εμείς τις δικές τους κινήσεις. Άρα ξέραμε, και αυτή είναι η απάντηση στο πρώτο βασικό ερώτημα, ξέραμε που βρίσκεται το συγκεκριμένο σκάφος. Mm-hmm. Το θέμα ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή στα ξημερώματα της Παρασκευής στην ελληνική υφαλοκρηπίδα ή στα όρια τέλος πάντων του ΦΥΡ, όπως έγινε η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, mm-hmm. ήταν σε ένα βαθμό αποτέλεσμα των καιρικών συνθήκων. Ήταν σε ένα βαθμό αποτέλεσμα των καιρικών συνθήκων. Harder, όταν ρωτάει ο ίδιος ο Αμερικανός νάμαρχος και τι θα πείτε στην κοινή σας γνώμη, και απαντάει ο Θόδωρος Πάκαλος: θα πούμε ότι τη σημαία την πήρε ο αέρας. Είναι υποχρέωσή μου να περιφρουρήσω την ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας μου. Και αυτό θα κάνω. Μπράβο! Με γνώμονα την προστασία των σαρδελοσάντουιτς. Τουλάχιστον να προστατεύσουμε τα σαρδελοσάντουιτς που λέει και ο Άδωνης, επειδή έχει ανοίξει η εστίαση αυτά με την υπενθύμηση των παλιότερων δηλώσεων, των παλιότερων καταστάσεων, για ένα πάρα πολύ σοβαρό έτσι κι αλλιώς θέμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις τι χρειάζεται? Αραγές μέτωπο, όπως λέμε, εθνική ενότητα, εθνική ομοψυχία. Κάνα χειροκρότημα το βράδυ στα μπαλκόνια. Μπορούμε να βγούμε να χειροκροτήσουμε για τα νερά του Εύρου, για τον αέρα που παίρνει τα πλοία, για τον αέρα που παίρνει τις σημαίες. Αλλά δεν έχουμε όμως αυτή την εθνική ενότητα και ομοψυχία που χρειάζεται. Θα καταλάβετε γιατί. Σε ένα κτέλ θα πάμε τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι, αλλά κυκλοφορεί το βιντεάκι, είναι πολύ ωραίο. Σε ένα κτέλ μέσα έπεσε ένας καυγάς και διεράγει η εθνική ομοψυχία. Κυρία μου, μπορείτε να σταματήσετε να ταξιδεύουμε από τις 4 η ώρα το πρωί? Δεν έχουμε όρεξη. Εδώ δίπλα δεν θα καθίσει. Μα είμαστε πια, δηλαδή. Από τις 4 η ώρα τώρα θα έρθουμε εδώ πέρα. Ναι. Με την κρίνιο, άμα δεν σε αρέσει, τότε έχουμε πάρει το επόμενο. Για να πάμε. Άντε πια στα αφού είναι δεμένες οι θέσεις και πρέπει να καθόμαστε στο χιαστή να βάλουν τα μισά άτομα. Ναι, μόνο για σένα δεν είναι το λεωφορείο. Και βάλτε και μάσκα εσύ. Χωρίς μάσκα ανέβηκε στο λεωφορείο. Χαίρομαι πολύ. Ναι, όχι με να με διώξεις από τη θέση. Να πέρες ταξί να πήγαινε. Να μαγαζέψεις τον κόσμο. Σε παρακαλώ, πες να κάτσεις όλα να μεταξύνει. Μένει μεσημέρι, ταξιδεύουμε από τις 4 ώρα το πρωί. Δεν έχουμε όρεξη να πούμε. Έλα Σταυρούλη, άντα μωρί, σταμάτα από εκεί πέρα. Σταμάτα, σε παρακαλώ, εντάξει, θα σε κατεβάσω κάτω εγώ. Όχι ο δικός. Καλά είναι. Καλά λέει. Σταμάτα πια, τις 4 ώρα ταξιδεύω. Εδώ να δούμε πώς άντα. Τις 4 ταξιδεύω. Μπήκες με το παράπονο μέσα. Εντάξει, από τις 4 ώρα ταξιδεύω. Μα σταματήσεις και λίγο. Γιατί γκρινιάζεις και δεν γκρινιάζεις άνθρωπο που δεν με νοιάζει, από τις 4 ταξιδεύω. Χωρίς μάσκα μπήκαν άτομα. Αυτό δεν σε πειράζει. Τα σάρια σου. Και αυτά είναι, μπήκε με την κρίνια. Μα σταματήσεις και λίγο όμως. Ο δικός έτσι, ο δικός εκείνο. Τα σάρια της είχαν πάνω που πάει καλά. Εδώ θα πέσουνε κορμιά! Ήταν η επιτάσσεω, όντως θα πέσουν κορμιά μέσα στο κτέλ, δεν ξέρουμε αν φτάσανε. Το πώς έγινε αυτός ο καυγάς μέσα στο κτέλ είναι ενδεικτικός για το πώς καυγαδίζουν οι Έλληνες. Είναι μία που έχει κάνει μάλλον το λάθος. Δεν έχουμε καταλάβει. Έχει κάτσει σε θέση που δεν έπρεπε να κάτσει. Δεν έχει και μεγάλη σημασία. Φαίνεται από τη φωνή, μιλάει χαμηλόφωνο γιατί έχει τη φωλιά της όπως ξέρουμε όλοι. Και παρόλα αυτά δεν σταματάει. Γιατί έχει αυτό το τζαμπουκά που έχουν όλοι που έχουν κάνει μια ψιλοπαρανομία ή χοντροπαρανομία. Τους έχουν πάρει χαμπάρι όλοι, αλλά πρέπει να αμυνθούν, δεν κάνουν πίσω. Είναι η άλλη που έχει κολλήσει ότι από τις 4 η ώρα ταξιδεύουμε. Λες και οι υπόλοιποι τι ώρα μπήκανε μετά. Όλοι είναι από τις 4 η ώρα. Και είναι και ένας δίπλα που δεν μιλάει, αλλά στο τέλος επεμβαίνει, πετάγεται και λέει και αυτός, μπαίνει και αυτός σιγά-σιγά να πει ότι δεν είχαν μάσκες. Και μια τελευταία. Μάλλον αυτή που είναι η ένοχη από την αρχή, επειδή διαμαρτύρεται η άλλη από πάνω της που δεν φοράει μάσκα όπως δεν φοράνε και μισή μάσκα. Τίθεται το θέμα αυτό αραιά και που ό,τι και καλά ενδιαφέρονται όλοι για τη δημόσια υγεία. Λέει ότι πέφτουν τα σάλια της πάνω της, αν είναι καλά και όλα αυτά. Είναι ωραίος ο τρόπος που εξελίσσεται, που ξεκινάει, που εξελίσσεται, πώς γίνεται ο καυγάς. Έχουν ένα όριο, δεν το ξεπερνάνε, δεν πιάνονται στα χέρια δηλαδή, ή δεν ξέρουμε τι έγινε. Δεν πιάνονται στα χέρια και αυτό είναι δείγμα ότι χρειάζεται εθνική ομοψυχία να τα βρούμε μέσα στα κτέλ, γιατί οι άλλοι μας παίρνουν τα. Μερικά δεκάδες μέτρα που λέει και ο Νίκος Δένδιας. Σήμερα λοιπόν άνοιξε η εστίαση. Μπορείς, περάστε. Μπορώ να κάτσω. Και να κάτσεις μπορείς και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσε ανθρώπε μου. Καταλογάρα έχεις? Παρτών. Κατάλογο έχεις? Α ναι. Διάβασε. Ποιος εγώ? Ναι, για. Από μέσα μου. Απόξες ωραία να ακούσω κι εγώ. Εκείνο τα βουστιάκτο πρωινό είχε ανατύλει ο ήλιος χωρίς να χρυσώνει τους κάμπους της Ιωνίας. Όχι αυτά, αλλά τα φαγιά. Αετία, αμυγδαλωτά, ασουρές, βασιλόπιτα, ζεματιστή, πολίτικοι, πόντους, μήνυς, φιλένια, γαλοπούλα, γεμιστή. Τίποτα πιο έκλεκτο. Για πράκια, γυριστηλίχτια, Καπαδότη Καλουκάρια αυτά. Τίποτα πιο έκλεκτο. Ήρα, Αθηνά, Απόλλων, Άρτεμις, Ερμής. Πιο έκλεκτο. Κοράνι, Κοράνι, Μουσουλμάνι. Πιο έκλεκτο. Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου. Φέρε μια γίγαντες γιαχνή. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Τι ζήτησε ο κύριος? Γίγαντες γιαχνή. Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε. Μόλις τελειώσανε. Ναι. Πότε? Τέλος πάντων μόλις τελειώσανε. Μα είστε σοβαροί επιτέλους. Ακούς σου λένε τώρα. Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε. Αυτό να του πεις. Σου λέω στο λόγο της θυμής μου. Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Πότε προλάβανε και τελειώσανε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Σαλάμι βλέπω. Σαλάμι βλέπω. Φέρε ένα μπατσά. Έσχος! Έσχος! Είναι ζεστός? Ζεστός, ζεστός είναι. Πόσο ζεστός? Αυτά είναι, μην τα αγγίζουμε. Τζιζ! Μην τα αγγίζετε αυτά, μην τα αγγίζετε. Τζιζ! Ο Πάγκαλος είχε φάει τους γίγαντες, γιατί μετά την σημαία που δεν μπορούσε να κάνει και κάτι, την πήρε ο αέρας, όπως είχε πει, πήγε στο εστιατόριο και έφαγε τους γίγαντες και δεν είχε να φάει ο Άδωνης, και ήταν και ο Βέγκος, και ήταν όλοι μαζί. Και περάσαν όμορφα. Η εστίαση θα δώσει φόρους στο κράτος, αν λειτουργήσει όπως παλιά, και ο τουρισμός θα έχουμε έσοδα, και γι' αυτό ανοίγουν όλα χωρίς ελέγχους ή με κάποιες αποστάσεις. Όμως η λύση του οικονομικού θέματος της χώρας είναι η πρόταση πολύ ρεαλιστική του κυρίου Τελοπών, του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος στη Βουλή πια μιλάει για να μένουν και στα πρακτικά. Κατέθεσε μια πολύ ρεαλιστική πρόταση που πρέπει όλοι να την σκεφτούμε. Έχω ξελαργιαστεί να ομιλώ για την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια φαρμακοβιομηχανία πραγματική με βάση τα βότανα. Το κάνω εγώ σε επιχειρήσει. Μπορεί να το κάνει και η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ. Του στέλνετε στα βουνά και στα λαδικά για ασχή. Αλλά υπάρχει ένα βότανο στο γράμμα που κάνει 50.000 ευρώ το κιλό. Το έχω πει χίλιες φορές εδώ μέσα και επιβεβαιώθηκα. 50.000 ευρώ το κιλό ένα βότανο φαρμακευτικό. Ακούστε τώρα, για κάθε ένα ευρώ ελληνικού φαρμάκου, το ΑΕΠ μας ενισχύεται κατά 3,42 ευρώ. Είναι πολλαπλασιαστής. Εάν κάνουμε λοιπόν μια παραγωγή των 5 δισεκατομμυρίων σε φάρμακα, επί 4 είναι 20 δις. Εάν κάνουμε λοιπόν μια παραγωγή των 5 δισεκατομμυρίων σε φάρμακα, επί 4 είναι 20 δις. Δισεκατομμύριο σε φάρμακα, επί 4 είναι 20 δις. Πολύ ωραία πρόταση, πολύ ρεαλιστική. Μην την πετάξουμε κατευθείαν, να τη σκεφτούμε. Αλλά έχουμε μια απορία. Γιατί να κάνουμε παραγωγή αυτού του φαρμάκου που έχει 50.000 το κιλό 5 δις και δεν κάνουμε παραγωγή 25 δις? Επί 4, 100 δις. Να αρχίσουμε να δίνουμε και δάνεια, να αγοράσουμε τη Λουφτχάνσα που περνάει πολύ δύσκολες ώρες και η Λουφτχάνσα. Γιατί να μείνουμε στα 5 δις ενώ τη παραγωγή και να πάμε σε άλλα νούμερα, ώστε πολλαπλασιαζόμενο επί 4 να μας δώσει μεγάλο ποσό. Και γιατί να το πολλαπλασιάσουμε με 4 μόνο και να το πολλαπλασιάσουμε και με 8 να μας δώσει ακόμη μεγαλύτερο ποσό? Θέλω να πω, είναι πολύ ρεαλιστική η πρόταση του κυρίου Τελοπών. Έρχομαστε και εμείς εδώ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και το ίδιο ακριβώς γόνατο, γιατί εκεί γίνονται όλα αυτά και γράφονται στο γόνατο, να καταθέσουμε πρόταση για να ενισχυθούν τα οικονομικά της χώρας. Από το δικό μας μετερίζει, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να το βρω το μήνυμα, γιατί έχει μια. Ναι. Λοιπόν, η Λίνα είναι φανατική ακροάτρια από τη χωριστή δράμα πάνω. Μου λέει: καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Και επειδή ενίοτε αναφέρεσαι στο Σαν σήμερα, θα ήθελα να μας ευχηθείς εμένα και τον σύντροφο της ζωής και του αγώνα, γιατί είμαστε κι εμείς μετά από 45 χρόνια γάμου, Σαν σήμερα, 25 Πέμπτου του 1975. Να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά, σαν το γράμμο, να φυτρώσουν πάνω σας. Πώς το λέει ο Βελόπουλος, το βότανο αυτό που έχει 50.000 ευρώ το κιλό και επί 4, επί 5 να γίνετε κι εσείς πλούσιοι όπως ο Βελόπουλος το παρουσίασε μόλις. Δηλαδή να φτιάξετε μια επιχείρηση. Να φτιάξετε μια επιχείρηση. Αλλά έχετε αφήσει λίγο τους εργαζόμενους, κύριε Υπουργέ, και έχετε αφήσει τους εργαζόμενους ιδιαιτέρως της μεσαίας τάξης. Και αυτή η οριζόντια πρόβλεψη, αυτό το μείον 20. Για πείτε μου ένα παράδειγμα εργαζόμενο που έχουμε αφήσει για να το καταλάβω. Ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή, ο οποίος παίρνει 1.000 ευρώ, εάν η επιχείρηση στην οποία εργαζόταν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και ήταν κλειστή με δική σας απόφαση, άρα θα είχε εύλογα μείωση τζίρου 20%, μπορεί η επιχείρηση να τον βάλει στο πρόγραμμα της εκπεριτροπής απασχόλησης και να βρεθεί με μια απώλεια 18 έως 20% στο μισθό. Σωστά. Γιατί η επιχείρηση δεν έχασε τζίρο. Είναι λοιπόν ο Υπουργός Ανάπτυξης, εδώ για την επιχείρηση που λέγαμε, όχι μεταβόταν, για όλες τις επιχειρήσεις. Του λέει ο Φιλιππίδης στο Μέγκα που τον είχε το πρωί, του λέει για μια κατηγορία εργαζομένου. Για πείτε μου έναν, με αυτό το ωραίο ύφος που λέει ο Άδωνης πάντα, ότι δεν θα ξέρει ο Φιλιππίδης να του πει. Του λέει όμως μια περίπτωση, δεν του είπε για έναν, του είπε για μια κατηγορία εργαζομένων που όντως έχουν παραμεληθεί. Το δέχεται αυτό ο Άδωνης, δεν το παραδέχεται όμως ποτέ, αυτή είναι η μέθοδός του. Και αμέσως μετά το αντιγυρίζει, γιατί μόνιμη έγνοια και αγάπη και λιγμός πάντα και. Έτσι, η αγωνία είναι για την επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν έχασε, άρα θα χάσει και ο εργαζόμενος. Αυτό είναι το ρίσκο, το περίφημο του καπιταλισμού. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι στον καπιταλισμό το ρίσκο το παίρνει ο επιχειρηματίας. Όχι, αλλάζει αυτό. Από εδώ και πέρα, ρίσκο παίρνει και ο εργαζόμενος. Θα παρακαλώ, αφού κάνω μια καλόπιστη συζήτηση. Βεβαίως, πάντα. Το κράτος έχασε έσοδα. Το κράτος έχασε έσοδα. Οι επιχειρήσεις έχασαν έσοδα. Έχασαν και μπορούν να καλύψουν το έδαφος. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχασαν έσοδα. Στην επιχείρηση υπάρχει και το ρίσκο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχασαν έσοδα. Είστε από το ιδιωτικό τομέα προέρχεστε, κύριε Άδων Γεωργιάδη. Και υπάρχει ρίσκο στην επιχειρηματικότητα. Και ο ιδιωτικός υπάλληλος έχει ρίσκο. Ποιος είπα δεν έχει. Και ο ιδιωτικός υπάλληλος έχει ρίσκο. Ποιος είπα δεν έχει. Και ο ιδιωτικός υπάλληλος έχει ρίσκο. Ποιος είπα δεν έχει. Θα επιμείνω σε αυτό που είπα από την αρχή και δεν θα επιτρέψω κανένας είδου λαϊκισμό σε αυτό. Στην κρίση αυτή όλοι θα χάσουμε από λίγο. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Να χάσουμε, αφού θα χάσουμε όλοι, ας χάσουμε όχι από λίγο και από πολύ. Αφού θα είναι για όλους, θα πέσουμε όλοι. Μια χαρά τα λέει εδώ ο Υπουργός, πάρα πολύ ωραία, πολύ λογικά, σύμφωνα πάντα με τους νόμους του ίδιου του καπιταλισμού. Γιατί παίρνει ρίσκο και ο εργαζόμενος. Παίρνει ρίσκο και θα χάσουμε όλοι, όπως συμπλήρωσε, στην ίδια φράση και πρόταση ήταν. Γιατί όταν κερδίζει επίσης η επιχείρηση, δεν κερδίζουμε όλοι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή θα κερδίσει η επιχείρηση ένα χ ποσό, ο εργαζόμενος θα πάρει το βασικό μισθό. Κέρδος είναι και αυτό. Τώρα όμως που χάνουμε όλοι, και η επιχείρηση όπως λέει και το κράτος και όλοι, θα χάσει από το βασικό μισθό ο εργαζόμενος. Είναι μια πάρα πολύ, πολύ ωραία λογική που έχει την τόλμη, το θάρρος και βγαίνει και τη λέει και δημόσια. Την αναπτύσσει με διάφορους τρόπους, γιατί ο καπιταλισμός είναι ο αγαπημένος του Αδόνιδος και έτσι μαθαίνουμε κι εμείς πολιτική, οικονομία, πολύ απλά μαθήματα. Πολύ χρήσιμα όμως, γιατί κάπως έτσι πορεύονται και κάπως έτσι θα πορευτούν η κυβέρνηση και άλλοι τους επόμενους μήνες που η κρίση πια θα είναι βαρβάτη. Σήμερα άνοιξε η εστίαση. Ακούσαμε πριν ένα μαγαζί που άνοιξε. Να ακούσουμε και ένα, γιατί άνοιξαν και οι δημοσιογράφοι εστιατόριο. Μπορείς, περάστε. Μπορώ να κάτσω. Και να κάτσεις μπορείς και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσε, ανθρώπε μου. Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Καταλογάρα έχεις. Παρτών. Κατάλογο έχεις. Α, ναι. Μπορείς. Διάβασε. Ποιος εγώ. Ναι, για. Ναι, όσα πιο πολλά σκουλίκια μπορείς να φανταστείς. Τίποτα πιο έκλεκτο. Κουραμπιέδες που υπάρχουν δίπλα μου, που είναι μουχλιασμένοι. Τίποτα πιο έκλεκτο. Σκουλικάκια, αράχνες. Πιο έκλεκτο. Κατσαρίδες, αράχνες και ακαθαρσίες. Πιο έκλεκτο. Νερό με γυαλιά. Πιο έκλεκτο. Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου. Φέρε μια σκατά. Διαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Εγγύηση. Οι δημοσιογράφοι θα μαγείρεψαν, οπότε είναι λογικό να είναι μια ειδική κουζίνα, special κουζίνα όπως καταλάβατε. Οπότε κάπως έτσι βόλεψε την πείνα του και θα προσπαθήσει να χορτάσει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να ακούσει τις απόψεις σας. Με την εστίαση, πού θα πάτε, πού θα κάτσετε, πόσο μακριά θα είστε από το μαγαζί, πώς θα παραγγέλνετε, είναι θέματα όλα αυτά που θα τα αντιμετωπίσουμε. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού και της εκπομπής αυτή την ώρα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή ανοίγει η εστίαση, χαρακτηριστικότερο απόσπασμα έτσι, από τον κινηματογράφο, που είναι και πολύ ωραίο και το παίζουν πολύ ωραία και μας έχει συντροφεύσει χρόνια, είναι αυτό που ακολουθεί. Διαταγές. Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Μάλιστα, τι να σας φέρω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα. Με σαλτσίτσα. Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά. Μάι, μόνο αυτά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρίξει. Είμαστε ένα ακόμα εστιατόριο στο οποίο μπεροβγαίνουν οι άνθρωποι. Έφτασε. Παιδί, ελάσσε με ρε Χριστιανέ μου κι εσύ. Άσκεμ μπαχάρδε, είμαι κλεβάρδε, σαν και τεντίε. Θα επιμείνω σε αυτό που είπα από την αρχή και δεν θα επιτρέψω κανένας είδους λαϊκισμό σε αυτό. Στην κρίση αυτή όλοι θα χάσουμε από λίγο. Της επιχρήμασης εκδηλωμένης γυναικός το σιδηρών και κλείδωμα. Γιατί δεν λες της πουτάνα στο κάγκελο. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου. Εδώ Ελληνοφρένεια. Και παντού, όχι μόνο εδώ. Δεν είπαμε το site το επίσημο, είναι ελληνοφρένεια.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους και στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει και διάλογο και να κάνετε εγγραφή. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι, Αποστόλη, εσύ. Έλα, εγώ. Καλησπέρα, Γιώργης από Συμπατριώτης, από την Εύβοια. Γεια σου, Γιώργη. Ποιο σημείο της Εύβοιας? Ποιο σημείο, κεντρικά, κοντά στο Ολιβέρι. Κοντά στο Ολιβέρι. Κοντά. Εκεί δεν είναι Εύβοια. Τι είναι? Εύβοια είναι το η Βόρεια. Το από κάτω είναι κομμάτι της Αττικής. Προάστιο. Εγώ είμαι λοιπόν κάτω από την Εύβοια. Τέλος πάντων, για πες. Έχουμε καιρό να πούμε, έχω πάρει και παλιότερα. Σε πήρα να σου πω ένα θέμα που δημιουργήθηκε έτσι με την αρχή της καραντίνας, που εξαγγείλαν όλοι αυτοί τις πολλές προσλήψεις που θα γίνουν στο δημόσιο και να στελεχώσουν τα νοσοκομεία. Είμαι και εγώ λοιπόν ένας από αυτούς που έκανα έτσι, μιας και σπούδασα κτηνολόγος. Μπράβο. Ναι, ναι, είχα πολλά όνειρα έτσι για αυτή τη δουλειά. Βέβαια, η δουλειά που κάνω τώρα είναι να γυρίσω από την Αθήνα με ένα παπάκι, αν μπορέσουμε να πατήσουμε, αλλά άλλο κομμάτι αυτό. Με ένα λοιπόν, παπάκι έκανα, τι κάνεις, delivery? Κάνω delivery σε μπουκάλες υγραερίου. Α, όχι απλά με ένα παπάκι υπερφορτωμένο. Υπερφορτωμένο, ναι, όπως το πες. Γιατί από ό,τι έχω δει, τις μπουκάλες βάζουν κανένα 2-3 πάνω πια. 3 και 4 καμιά φορά. Α, και 4. Γιατί... Πολύ καλά πάει, μπράβο. Βέβαια, δηλαδή, άμα δεν πας το φεγγάρι με μια ανατίναξη, πώς αλλιώς θα γίνει. Άμα είναι να φύγεις, θα φύγεις με πάταγο. Τι αφήγεις, βαρετά. Ναι, ρε παιδί μου, να μην μείνει και κάτι. Ω, μαλάκα είσαι. Λοιπόν, κοίτα να δεις, έκανα και εγώ έτσι. Είδα στα σχεδιαλέγματα που βγάλαν ότι έχω πολλά μόρια και σε κάποια φάση να σου πω την αλήθεια χάρηκα κιόλας ότι θα είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που θα βοηθήσουν όλο αυτό το πράγμα. Και τελικά σου δώσανε ένα ακόμα μόριο, το δικό τους. Κοίτα να δεις, πήρα το μόριο αυτό, αλλά το πήρα, ξέρεις, κάπως περίεργα. Γι' αυτό σε πήρα, γιατί θα πρέπει όλος αυτός ο κόσμος που έχει κάνει αιτήσεις να το κοιτάξει. Όταν πλέον ξεκινήσανε και κάνανε προσλήψεις, ξαναείδα τα αποτελέσματα που βγάζανε μετά τα συγκεντρωτικά. Και εκεί μου αποκαλύψανε ότι ενώ στα πρώτα αποτελέσματα ήταν όλα μου τα χαρτιά σωστά, κάνανε προσλήψεις και μετά μου παρουσιάσαν ότι κάποιο χαρτί δεν είχα καταθέσει. Το οποίο φυσικά και είχα καταθέσει. Αποκλείεται, θα έλεγε κανείς ότι είναι απατεώνες. Ναι, ναι, έχω αρχίσει και το πιστεύω. Δηλαδή... Μην είσαι μαλακάς, μην πιστεύεις. Τώρα η λάσπη, τα μέσα ενημέρωσης. Μετά από 40 χρόνια στην Ελλάδα, είχα κάποιες αμφιβολίες, τις οποίες ευτυχώς τις αποσαφήνισαν τώρα και είμαι σίγουρος. Εγώ απλά σε πήρα γι' αυτό να το δουν όλοι όσοι κάνανε αιτήσεις, να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί σίγουρα, εντάξει, πάντα η δεξιά είχε τον τρόπο να βάζει τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά αυτό που έχει γίνει εδώ πέρα είναι πραγματικά για πολλά γέλια. Σύντομα γεγονός ότι ο κόσμος που είπαν ότι θα πάρουν δεν έχει μπει κανένα σε θέση. Έχουν πάρει κάποιους ελάχιστους νοσηλευτές και κάποιους ελάχιστους λατζέριδες. Αυτό έχει γίνει, εγώ γι' αυτό σε πήρα. Προσοχή με το παπί. Να σε καλά, φίλε. Τι είναι, 50 στο στρογγυλοφάναρο? Όχι, όχι, είναι 125. Μην γκρινιάζεις, μια χαρά. Έλα από στο Λάρα μου. Στις Αγιάτες ιδιωτικοποιούν το νερό την ίδια ώρα που ο Μπέος είναι αυτός που έχει πετάει και δεν έχει. Στις Αγιάτες, εκεί που είναι ο μαλάκας ο Αλκίνος. Εκεί που είναι ο μαλάκας ο Αλκίνος, αυτός ο πουθενάς. Τι έχει τραγουδήσει τώρα, τα ζήσει, σε παρακαλώ. Στους Αγιάτες λοιπόν ο Μπέος θέλει να ιδιωτικοποιήσει το νερό την ίδια ώρα που στο λιμάνι τους ρίχνει χημικά πόβλα και ποτίζει τον αέρα των βολιωτών με καρκίνο. Εντύπωση μου κάνει, εντύπωση μου κάνει οι δηλώσεις του. Οι δηλώσεις του μου κάνουν εντύπωση και μάλλον εξηγούν πολλά. Ότι χάνει λεφτά και ο ιδιώτης που έχει δώσει το νερό. Κανείς θα έλεγε ότι μπορεί να είναι λαμόγια όλοι αυτοί ή απατεώνες. Αλλά δεν το λέει κάποιος. Το θέμα είναι ότι αυτοί είναι λαμόγια και επειδή θα ιδιωτικοποιήσουν και την πουτάνα τη μάνα τους, όπως έλεγε ο Σαραμάγκου, αλλά δεν θα ιδιωτικοποιήσουν μόνο τη μάνα τους. Θα ιδιωτικοποιήσουν και τον αέρα που αναπνέουμε και τα ίδια τα παιδιά μας. Και επειδή προετοιμάζουν 350 φράγματα στη Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, προετοιμάζουν ανεμογεννήτριες σε όλο το μέτωπο της Πίνδου εκτός από το 10% περίπου. Πράγμα το οποίο είναι ανυπολόγιστη φυσική καταστροφή και όχι φυσική καταστροφή για να καταλάβει ο κάθε ανίδεος για τα ζωάκια που δεν χρειαζόμαστε και δεν τα βλέπουμε και δεν τα χρειαζόμαστε. Επηρεάζει τα πάντα. τα πάντα. Όλη τη ζωή και όλο τον κύκλο τη ζωή και την ίδια τη ζωή τη δικιά μα. Επειδή λοιπόν ο αγώνα που γίνεται και θα γίνει είναι και ελευθερία. Πραγματικά είναι αγώνα για επιβίωση. Ελπίζω να ξυπνήσουμε. Είναι φοβερό και επειδή ξέρουν όλοι και ανησυχούν και λένε οι δημοσκοπήσει, ξαναλέω, ότι έχετε το μνημόνιο και η καταστροφή και τα πάντα. Η καταστροφή είναι ήδη εδώ. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι όταν ιδιωτικοποιηθεί το νερό δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτοί που θέλουν να το ιδιωτικοποιήσουν. Αρκεί να το πάρει χαμπάρι και ο λαό και να καταλάβει ότι όντω δεν υπάρχει άλλη λύση μετά από αυτό. Φίλε, δεν γίνεται το πράγμα, δηλαδή πάει στο προχώρητο, είναι ό,τι πιο οργουελικό και δυστοπικό ζούμε. Και ένα άλλο, ρε παιδιά, μην κράσετε την κυβέρνηση για τους τουρίστες. Δηλαδή, περιμένετε κάτι λιγότερο από τους πατριώτες. Είναι μια πατριωτικότατη κυβέρνηση. Και η καραντίνα θα είναι μόνο για Έλληνες. Την καραντίνα την έχει μόνο για μας, φίλε. Το φθινόπωρο θα την έχει μόνο για μας και θα περνάει τα μέτρα της δίπλα-δίπλα με την καραντίνα. Δεν είναι για τους ξένους, τους τουρίστες ξένους, έτσι. Μείνω σε αυτό που είπα από την αρχή και δεν θα επιτρέψω κανένας είδου λαϊκισμό σε αυτό. Στην κρίση αυτή όλοι θα χάσουμε από λίγο. Λίγο όμως. Μην είστε αρνητικοί. Δείτε το και θετικά. Και που τα έχετε, δεν είναι και ευτυχία. Όλο αυτό, ο πλούτος, ο διάχυτος, θα χάσουμε λίγο για να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Θα είναι το επόμενο σποτάκι του Σπύρου Παπαδόπουλου. Θα χάσουμε λίγο σχολαστικά όμως, όπως έλεγε εκεί που έπλαινε ό,τι έπλαινε. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Τουλάχιστον σώσαμε την Ακρόπολη, η οποία παραμένει ακόμη σε ελληνικά χέρια, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στις αιχμές της αντιπολίτευσης ότι χάσαμε εθνικό έδαφος στον Εύρο. Ο κύριος Πέτσας, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου για την κατάληψη ελληνικού εδάφους στον Εύρο, δήλωσε: «Την εισίδα του Εύρου, όπως και τη σημαία παλιότερα, την πήρε ο αέρας». Με δωρεάν τηλεφωνική κλίση θα δίδεται η παραγγελία στα εστιατόρια που ανοίγουν σήμερα. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία, μιας και η απόσταση των τραπεζιών από το μαγαζί μπορεί να φτάνει και τα 50 μέτρα. Έπρεπε με κάποιον τρόπο να παραγγέλουν στο σερβιτόρο, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Μέχρι τώρα ο πελάτης φώναζε «γκαρσόν» ή χτύπαγε παλαμάκια. Τώρα, επειδή τα τραπέζια θα απέχουν δεκάδες μέτρα, κρίναμε σκόπιμο μετά από αυτό ότι καλύτερα θα είναι οι πελάτες να δίνουν τηλεφωνική παραγγελία ή παραγγελία μέσω Skype, δήλωσε ο υπουργός. Άγνωστο παραμένει εντωμεταξύ πως θα φτάνουν ζεστά τα φαγητά στα τραπέζια μετά από την τεράστια απόσταση που θα πρέπει να διανύσουν οι σερβιτόροι. Το αρμόδιο Υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο οι σερβιτόροι να αντικατασταθούν από ντελιβεράδες οι οποίοι έχουν εμπειρία μεταφοράς φαγητού σε απόσταση ή να στέλνονται τα πιάτα με κούριες. Παραμένοντας στο ίδιο θέμα, το άνοιγμα των εστιατορίων θα εορταστεί σήμερα το βράδυ σε ειδική τελετή που θα γίνει σε γνωστή ταβέρνα των Αθηνών. Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος και θα φάει το πρώτο παϊδάκι που θα βγει από την ψησταριά, δίνοντας έτσι το σήμα στις ταβέρνες όλης της χώρας να αρχίσουν το σερβίρισμα στην μετά καραντίνα εποχή. Εστιατοριακών είναι το νέο φάρμακο που θα λανσάρει ο Κυριάκος Βελόπουλος από τις εκπομπές του. Σύμφωνα με τον ίδιο, όποιος πάρει το φάρμακο αυτό και πάει σε εστιατόριο δεν κολλάει τον κορονοϊό. Την άλλη εβδομάδα θα λανσάρει και το φάρμακο σχολικών, το οποίο θα προστατεύει τους μαθητές που θα πάνε στο δημοτικό σχολείο. Καιρός. Μα είναι καιρός αυτός, Μάιο μήνα. Πες μου σε παρακαλώ. Θα έρθει το δεύτερο κύμα του ιού πριν έρθει το καλοκαίρι. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βγήκε από τα ρούχα του ο Μπάτσος. Δεν άντεξε άλλο για τον καιρό και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο κύριος Δέδιας την προηγούμενη εβδομάδα, το είπαμε και πριν, στην κρατική ραδιοφωνία μίλησε για μερικές δεκάδες μέτρα. Ότι και καλά, τι έγινε και να τα πάρουν, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, με στα νερά είναι. Όταν φουσκώνει δεν φαίνονται, όταν ξεφουσκώνει φαίνονται. Είναι λίγο μπερδεμένα εκεί τα θέματα. Βγήκε η ομάδα Αλήθειας, που είναι της Νέας Δημοκρατίας, και χαρακτήρισε απαράδεκτη τη δήλωση. Την κότσαρε κιόλας να τη βλέπουμε όλοι, δεν την είχαμε δει. Και βγαίνει σήμερα το πρωί η βαφτισιμιά του βασιλέως, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, να δικαιολογήσει τον κύριο Δένδια. Πρόκειται να συγκληθεί το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, κυρία Σιμακοπούλου. Δεν το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ. Γιατί ζητάει η αντιπολίτευση, εξηγήσου, να δούμε τι έγινε. Να έχουν ενημέρωση από μέσα. Δεν μπορώ να φανταστώ να έχουν ενημέρωση. Ότι υπάρχουν, έχουν ζητηθεί εξηγήσεις και δεν υπάρχει διάβλος επικοινωνίας για τις εξηγήσεις. Mm-hmm. Και για τον Υπουργό και για αυτά τα οποία είπε, καμιά φορά όλοι λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση τις εξηγούμε. Λέω γενικώς. Όλοι λέμε καμιά κουβέντα παραπάνω. Όλοι λέμε μια κουβέντα παραπάνω. Όχι, ρωτάω αν είναι ο κύριος Δένδιας. Δεν ξέρω. Τι απαντάει ο οικονόμου, ρωτάει ο Μπαλάφας την Ασημακοπούλου και απαντάει ο οικονόμου αν ξέρει ή δεν ξέρει. Το είπε πάντως η κυρία Άννα Μισέλη, βαφτισιμιά του τέους, ότι μια κουβέντα, άλλο ήθελε να πει βέβαια, άλλη είναι η λέξη τρισύλλαβη, δεν έχει σημασία και η κουβέντα τρισύλλαβη είναι, ναι. Οπότε υπάρχει και ένα άλλο θέμα πέρα από αυτά τα πάρα πολύ ωραία με τα εθνικά και όλα τα υπόλοιπα που όσο περνάει ο καιρός γίνονται και χειρότερα. Ένα θέμα που παραξενεύει κάθε σκεπτόμενο πολίτη. Είχαμε παρουσιάσει πριν, το είχαμε παρουσιάσει πριν λίγο καιρό και εμείς από εδώ και στο site φιλοξενούμε συνεχώς άρθρα, δημοσιεύματα για τον Βασίλη Δημάκη. Είναι αυτός ο φυλακισμένος, ο οποίος πέρασε το πανεπιστήμιο, θέλει να σπουδάσει. Για να του κάνει τη ζωή δύσκολη αυτή η κυβέρνηση, με αυτήν την ηγεσία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον είχε και για να τον τιμωρήσει, επειδή στις μέρες του κορονοϊού εξέφρασε εκεί τα αιτήματα των φυλακισμένων, τον πήρε από τον Κορυδαλό, τον πήγε στα Γρεβενά, στη φυλακή των Γρεβενών. Δεν μπορούσε από εκεί να παρακολουθήσει μαθήματα στο πανεπιστήμιο, είχε μπει αριστούχος. Το αίτημά του ήταν να έρθει εδώ, ξεκίνησε απεργία πείνας, δημοσιοποιήθηκε το θέμα κάτω από το βάρος της κατακραυγής γενικότερα. Αναγκάστηκε η κυρία Νικολάου, που είναι γραμματέας εκεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, να τον φέρουν πίσω, αλλά και πάλι δεν του έχουν δώσει αυτά που πρέπει. Δεν του έχουν λάπτοπ, δεν του έχουν το στικάκι, δεν μπορεί δηλαδή, τον έχουν σε ένα υπόγειο και όχι στο κελί το αρχικό που έπρεπε. Και δείχνει αυτή η πολιτεία των αρίστων και πολύ ευαίσθητη κατά τα άλλα, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, να έχει μια μανία, μια αιμονή με τον Βασίλη Δημάκη. Και είναι λογικό να έχει τέτοια αιμονή, γιατί ο Δημάκης είναι άριστος, αν και φυλακισμένος, αν και εγκληματίας, ενώ αυτή δεν είναι άριστη και προσπαθεί να ξεφύγει από όλο αυτό το βούρκο της φυλακής, και είναι η επίσημη πολιτεία και το κράτος που τον σπρώχνει όλο και πιο κάτω και τον δουλεύει. Και μαζί με αυτόν δουλεύει και όλους εμάς, γιατί δίνει υποσχέσεις και δεν τηρεί τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα το απόγευμα έχει παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 6 ώρα το απόγευμα, προς συγκέντρωση 5,5 ώρα από ό,τι βλέπω εδώ, μετρό Κατεχάκι. Θα πάνε εκεί και δικηγόροι και αλληλέγγυοι για να διαμαρτυρηθούν, να δείξουν ότι υπάρχει και κάποιος κόσμος απ' έξω που συμμερίζεται τα αιτήματά του. Έχει ξεκινήσει τρίτη απεργία πείνας μέσα σε ένα μήνα προχθές. Οπότε είναι ήδη η υγεία του βεβαρημένη. Στο Υπουργείο παίζουν με όλα αυτά και τεστάρουν τις αντιδράσεις και τις αντιστάσεις όχι μόνο του Δημάκη, αλλά και της κοινωνίας. Και ευτυχώς ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας απαντά και καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει με όλη αυτή την ιστορία. Το παρακολουθούμε εμείς το θέμα. Έχουμε βάλει και σχετικά κείμενα στο ellinofrenia.net.gr. Ό,τι άλλο θέλετε, υπάρχει και το τηλέφωνο 211-1080-880. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Καλώς τα αρχικά μας τα δυο. Πώς μου μιλάς έτσι? Α, συγγνώμη, δεν πήγαινε σε σένα. Πού είσαι, τι κάνεις? Καλά. Τι έγινε, σε είχαν για νεκρή. Πολλοί λέγανε ότι τα κακάρωσες. Ναι, το έχω ακούσει και αυτό. Αυτό ήταν πέρυσι. Πέρυσι πέθανες? Όχι, βρε, δεν πέθανε. Ήταν, πώς να σου το πω τώρα, μία φήμη παραξενεύτηκα, θυμάμαι. Α, γιατί είχε το εκρού του νεκρού, τι, βαφό στην άσπρα. Ωραία, παιδί μου, κάνει εντύπωση. Το άκουσε κι εσύ ότι με είχα πεθάνει. Το είχε ακούσει κι εσύ. Ναι, ναι, είχε χάρη πολλοί κόσμος. Να σου πω, τι είχε, είχες τίποτα, ήσουν μέσα, πού χάθηκες? Παιδί μου, αυτό ήταν πέρυσι, η φήμη αυτή ήταν πέρυσι το 2019. Ναι, γιατί όμως, γιατί πού χάθηκες ταυτόχρονα, σε κλείσανε μέσα? Πήραν, είχαν πάρει τον άντρα μου και του είχαν πει ότι σημασίτριές μου, σημαστές μου και αυτά, παίσανε και αυτά. Δηλαδή έχεις άντρα εσύ, όλο αυτό είμαι άντρα? Βέβαια, έχω οικογένεια, έχω παιδί, άντρα βέβαια. Έχεις και παιδί? Ναι. Συμιλάει? Είναι, παιδί μου, ο Παναγιώτης μου είναι ο πρώτος των πρώτων, φυσικομαθηματικό Αθηνών. Σου μιλάει? Έχει βραβείο και αριστεί από την Υπουργό Παιδείας, αμπουσιολόγος στην τάξη του. Περήφανο θα είμαι. Είχε, τώρα κάνει μεταπτυχιακό. Έχει περάσει. Ναι, εντάξει, εντάξει. Εσύ γιατί έχεις καθεί από προσωπογής, τι έγινε? Σου εξηγώ, Όσοι παίρνανε, νομίζαν. Μα πες μου γιατί χάθηκες. Όχι, θα σου πω τώρα. Σε πήρε ο Κασιδιάρης στο κόμμα. Βρε παιδί μου, άκου να σου πω. Όσοι και στη μαθήτριά μου, συμμαθέστε. Είχε πάει στο Βελόπουλο λίγο, δεν τα βρήκατε και πα Κασιδιάρη τώρα, τι έγινε. Εγώ είμαι εναντίον του Βελόπουλου. Α, είσαι υπέρ Κασιδιάρη. Εναντίον του. Για το Βελόπουλο, είναι τώρα λέω για τον Κασιδιάρη. Δεν είμαι Χρυσή Αυγή, σου είπα. Δεν είναι Χρυσή Αυγή, ο Κασιδιάρης είναι σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ξυρισμένα καραφλά τραγανά αγοράκια. Με κρυμμένε βάστηκε. Υπάρχει λέει και ιδιόχαρτο, λέει στο νεκροταφείο, λέει στα πάτα, απίστευτο. Μωρή, θα μου πεις που χάθηκες, που ήσουν, γιατί χάθηκες. Ήτανε σατανική φήμη ότι πέθανε. Αυτό είναι φήμη, ωραία, πάει στο διάλο αυτό. Ναι. Εσύ γιατί χάθηκες, που ήσουν. Τι εννοείς χάθηκα. Είχαμε καιρό να σε δούμε στα κανάλια. Πριν συνέχεια αγωνίζομαι, δεν με είδα την κοστή, το που φώναξε εναντίον του Πολυτεχνείου. Δεν το είδαμε. Α, δεν το είδες. Μήπως σε έχουν φάει τα κανάλια, το σύστημα, σε στρώει, εσάς τους Κασιδιάρηδες όλους. Έχω φτάσει, θέλω να σου πω, έχω φτάσει σε 106 συλλήψεις. Ναι, αλλά είναι όλες από αστυνομία. Όχι. Δεν είναι μία από το Δαφνί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ξέρω ότι αστειεύεσαι μαζί μου. Το ξέρω ότι μ' αγαπάς. Ας το διάλογο, γιατί αποκλείεται. Δεν έχω λόγο. Εσύ μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς από όλοι. Άκου λέει. Τα λες τώρα όλο αστεία αυτά, βρε Αποστόλη. Δεν τα λες αστεία, πες. Τα λέω, αστεία τα λέω. Α, έχεις πάρει αγωγή. Ναι. Αυτό σε λοιπόν, έξω, έλα, χάρηκα, σ' αφήνω τώρα. Έχω φτάσει 106 συλλήψεις, το ξέρετε. Τα έχω εκατοστήσει τώρα. Και μας ανακάλυψες, μωρή Ρουφιάνα, εδώ που ήρθαμε. Το ήξερα καιρό, ρε παιδί μου, αλλά δεν έπαιρνα τηλέφωνο. Να σου κάνω μια ερώτηση ακόμα. Ναι. Ο άντρας σου, ας πούμε, πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό. Εντάξει, δεν το δέχεται ότι αγωνίζομαι. Σου λέει, αυτή είναι του τρελού. Ναι. Εκτός για μένα και αυτός του τρελού. Ναι, ναι. Μήπως είσαι παντρεμένη με το Χριστοπιστία. Τι λες, μωρέ, δεν καταλαβαίνω. Αυτός που είναι στο Σύνταγμα με τις ταμπέλες κρεμασμένες, ο Χριστοπιστίας. Όχι, βρε, είσαι καλά, πώς σου ήρθε τώρα αυτό. Έλα, μήπως με τον Μις Μπούτια, με κάποιον δεν μπορεί. Ωραία, Χριστός Ανέστη δεν είπα αυτό. Αχ, καλέ, πώς έγινε αυτό, Χριστός, σωστό. Χριστός Ανέστη, ναι, και καλή Ανάσταση στην Ελλάδα. Έγινε η Ανάσταση, τώρα πάει, έγινε και η δεύτερη. Καλή Ανάσταση στην Ελλάδα από τους Γερμανούς και ξυπνήστε, ξυπνήστε. Έχουμε γερμανική σκλαβιά, γερμανική κατοχή. Ξυπνήστε, ξυπνήστε. Άι, μωρή, παράτα μας, τσάμπα τα στεφάνια που στείλαμε, έλα, γεια. Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω, ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Μη φοβάστε τίποτα. Με τέτοιους γενναίους, φαίνεται εδώ από τη φωνή πως λέει το ορκίζομαι, ανατριχιάζεις μόνο που το ακούς. Και νιώθεις σίγουρος να κοιμηθούμε εμείς εδώ στην πόλη άνετα, πάνω εκεί στον Εύρο, θα τα αντιμετωπίσει ο Άδωνης. Και τα κανάλια που δεν έχουν πάει αυτή τη φορά, γι' αυτό το θέμα δεν έχει πάει κανένα πάνω. Για τους μετανάστες πρόσφυγες στην Καθαρά Δευτέρα είχαν στήσει 24-ωρο πρόγραμμα. Ετούτε εδώ που δεν είναι και τόσο βολικό για κυβερνήσεις και λοιπούς συγγενείς, δεν έχουν πάει πάνω, το βγάζουμε κάτι ανταποκριτές από τη Θεσσαλονίκη που λένε τι ακριβώς γίνεται στον Εύρο. Μικρή λεπτομέρεια της αστικής μας δημοκρατίας. Ευτυχώς όμως υπάρχουν οι έρωτες. Υπάρχουν οι έρωτες, οι περίπλοκοι έρωτες και μας καλύπτουν κάπως. Δε σ' ενδιαφέρει πως αισθάνομαι. Ξυνήλες, γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, προβλήματα με τη χώνευση του στομάχου κτλ. Πόνους στο στομάχου, κράμπες στομάχου. Μα ήθελα να ξέρα, δεν τρέπεσαι. Γιατί δεν κατάλαβα. Έτσι να μου συμπεριφέρει. Άκουσε λίγο, μέχρι εδώ ήταν. Είσαι η άντρας, είσαι εσύ ρωτός. Ένας πετυχημένος επιχειρηματίας είμαι. Που με κερνάς μονάχα. Τελοπών. Και δε σε νοιάζει που για σένα εγώ. Ναι, είμαι ο Βελόπουλος Κυριάκος και δεν είμαι άλλος. Στο κλάμα. Χριστός και Παναγία, ρε! Το ρίξες και πάλι απόψε το τελοπών. Σου. Ντροπή! Ντροπή! Και κάντες ξανά να κλείνω το ρίτσαγι σου. Έχω γευτεί τόση πίκρα. Το ρίξες Ξελοπών. Όχι, μόνο δεν μπορώ άλλο, βάλτε. Κουράστηκα πια, δεν είναι κατάσταση αυτή. Τυχαίο, μπορεί. Αυτά λοιπόν με τους έρωτες ακούσατε εδώ. Σαν σήμερα το 1947, να πάμε λίγο πίσω και να καθαρίσουμε αυτό που λέμε μυαλό, αυτιά και ό,τι άλλο χρειάζεται καθάρισμα. 25 Μαΐου του 1947 μέσα στον Εμφύλιο ανοίγει η Μακρόνησος, το κολαστήριο Παρθενώνας της Μακρόνησης όπως τον λέγανε, ο μεγαλύτερος τόπος μαρτυρίου φυσικής και ψυχικής εξόντωσης που έστησε το μετεμφυλιακό αστικό κράτος, αλλά και κορυφαίο σύμβολο αντίστασης των αλίγιστων. Από τη Μακρόνησο πέρασαν συνολικά πάνω από 100.000 θεωρούμενοι ως επικίνδυνοι, έτσι τους έλεγαν τότε, οπλίτες και αξιωματικοί στην αρχή και μετά πολίτες, απλοί πολίτες, κομμουνιστές βέβαια, αμύτες ή άνθρωποι που συνδέονταν απλώς με συγγένεια ή υπήρχε υπόνοια ότι γνωρίζουν ή έχουν μιλήσει με κάποιον που είναι κουκουέ ή ήταν μέλος του ΕΑΜ. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλαρί από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τον Γιάννη Ρίτσο, βεβαίως η ποίηση, Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική και η Μαρία Δημητριάδη στην εκτέλεση. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Α, έλα ρε, τι κάνεις ρε μεγάλε, ακούω από Γερμανία. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για ό,τι έχεις προσφέρει στον ελληνικό λαό, για τις εκπομπές σου, για όλα. Είσαι φοβερός, σε ευχαριστώ για όλα. Από πού, Γερμανία, πού είσαι? Είμαι από μια μικρή περιοχή, λέγεται Weingarten. Άντε, θα στο δώσω έτσι έτσι για να χαρείς. Die Berühmte sind viele Tage von der Spiegel. Το Σιμίτι, ναι, το κλασικό βέβαια. Α, το Σιμίτι δεν σημαίνει κάτι. Σε έχω ακούσει, ακούω από YouTube, έχω ξεκινήσει ελληνοφρένα από τα πρώτα επεισόδια, γιατί ήμουν μικρός τότε και δεν. Ποια πρώτα επεισόδια, Από το 2000? Το 2010-13 εκεί, που ήταν η Ρενάτα ακόμα. Που, ναι, τηλεοπτική λες τώρα. Ναι. Αν θες να είσαι ψαγμένος, να πας ραδιοφωνική, 2000. Έγινε. Α, κάτι τελευταίο. Να σου πω, με παραστάσεις δεν έχεις ιδέα ποτέ, λόγω ιού και τέτοια. Παραστάσεις θα δούμε, ξέρω εγώ. Ούτε καν, κατάλαβα. Η Γερμανία πάντως δεν το κόβω να ερχόμαστε μεταξύ μας. Καλά, ναι. Δύσκολο. Έγινε, ρε, σε ευχαριστώ. Έλα ρε Αποστόλα, ρε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, ρε. Θέλω να καταγγείλω το Ρουβίκονα που σαν εθνικιστές μικροαστοί κάνανε ένα ντου για να υποστηρίξουν την πρώτη κατοικία του Έλληνα. Ρε μακίες ο Ρουβίκονας όλη την ώρα. Αφού δεν υποστηρίζει ο ίδιος ο Έλληνας την πρώτη κατοικία με τις επιλογές που κάνει. Τι ζώο τραβάει ο Ρουβίκονας. Σωστό και αυτό. Άσε μας αγάπη γλυκιά, δεν το θέλουμε το καλόσπιτο. Το δρόμο. Το δρόμο που μας πάρουνε. Μπράβο και το πάμε υποστηρίζει την πρώτη κατοικία του Έλληνα. Δεν είναι διεθνιστές ωραίοι σαν τον Παπαδημούλη που παίρνουν τα σπίτια και τα δίνουν σε μετανάστες, όχι γιατί τους αγαπάνε. Δεν τα δίνουν σε μετανάστες, τα δίνουν στη ΜΚΟ. Τα δίνουν στη ΜΚΟ με συμφωνίες και αυτοί τα δίνουν στους μετανάστες. Μην αγχώνεσαι, σου το είπα. Δεν λέω ότι τους αγαπάνε τους μετανάστες, επειδή είναι ΜΚΟ. Και κάτι άλλο που θέλω να σου πω. Όταν είχε γίνει το θέμα με τον Πακιστανό βιαστή τη Μυρτό, όλοι οι δεξιοί και γενικά όλοι λέγανε ο Πακιστανός. Το θυμάστε. Ναι. Είχαν κολλήσει την εθνικότητα. Εντάξει, έγιναν και λάθη φυσικά γιατί πήγανε κάποιοι να τον υποστηρίξουν. Τώρα που βίασε ένα Αλβανός και ένας Ροδίτης. Γιατί λένε ο Αλβανός, γιατί εγώ δεν έχω δει κανέναν Αλβανό να τον υποστηρίζει. Όλοι οι Αλβανοί τον βρίζουν τον Αλβανό. Και τον Ροδίτη δεν λένε ο Νεοδημοκράτης. Γιατί όλη η Νέα Δημοκρατία έχει τρέξει από πίσω να υποστηρίξει τον Ροδίτη δολοφόνο. Εντάξει τώρα, τι θες να πεις δηλαδή, ότι πήγαν να τον βγάλουν λάδι με τις πλάτες του πατέρα του. Όχι. Ακριβώς έτσι. Αυτός είναι μετά που βίασε το κοριτσάκι του Αμέα ή ο άλλος. Και οι δύο έχουν κάνει και οι δύο ξεκινήσανε από κακοποίηση ζώων. Στα 12 του είχαν σκοτώσει σκυλάκια. Χωρίς να τα βιάσουν. Δεν ξέρω αν είναι τόσο μερακλείδες. Με κατσίκες, τίποτα. Δεν ξέρω, τον πουχέσα τον Ροδίτη έτσι όπως το βλέπω, ρε π***, δεν θα τον πλησίαζε ούτε την ασφό, ούτε θηλυκή αράχνη. Και τι είναι, και ου και α και ου είναι. Ναι, είναι, εντάξει, δεν θα λέω εγώ, είναι πολύ γνωστό αυτό. Τι είναι στη Νέα Δημοκρατία. Α, στο διάλογο, αποκλείεται. Περιάρχη. Αποκλείεται. Δάκρυσε η εικόνα του Νίκου Γεωργιάδη. Ακριβώς, μπράβο, ρε. Στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν τέτοια. Ναι, είναι πατριώτες, μπράβο. Αυτά τα θυμούνται μόνο το κάνουν τους βιασμούς οι μετανάστες. Ότι είναι πατριώτες και οικογενειάρχες όταν το κάνουν οι δικοί τους συνάριστοι. Και τώρα έχουμε Αποστόλη. Έχουμε. Μείνε σπίτι. 11 εκατομμύρια ευρώ. Μένουμε ασφαλείς. 9 εκατομμύρια ευρώ και όλα τα παραλυκόμενα. Καλά είναι. Και τώρα. Μπεκάστε σκύλοι, αλέστε ξένοι. Ελάτε εδώ να σώσετε την Ελλάδα οικονομικά με τη βαριά μας βιομηχανία. Και Έλληνες κολλήστε έτσι ώστε να έχετε την ανοσία της αγέλης. Και αφού είστε αγέλη, να σας πάω στη στάνη από εδώ και από εκεί. Πάπ, πάρε και τον πειμένα. Και αφού σας πάω στη στάνη, να σας ταρίζω λίγο χασισάκι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μετά να βγάζει τυράκι κασέρι που μου φέρε ένα ταπαζονιανά. Και μου λέει είναι με κάναβι, μου λέει. Φίλε, πάρα πολύ ερωτηρή. Το καλύτερο, το δώρο του Θεού. Γεια σου, Απόστολε, ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Ναι. Ακού να σου πω, ρε. Ρε, Αποστόλης. Λοιπόν, ζώα, ξυπνήστε. Αυτός ο ακαλανόμαστος θα κάνει εκλογές πάλι το φθινόπωρο. Κανονίστε την πορεία στα ζωντόβολα. Έναν Αλέξη είχατε και το φάγατε. Βλάκες. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Τουλάχιστον έχει μεγάλη στεροφημία. Όρσε. Φλάκια. Γεια.